Bakker met het NOS-journaal. Provinciebestuurders die de stikstofplannen van het kabinet moeten gaan uitvoeren, vrezen vertraging. In het voorjaar zijn voorschotten beloofd voor uitkoopregelingen, maar dat geld komt niet los, zeggen gedeputeerden van 7 provincies tegen de NOS. Tientallen boeren hadden volgens de bestuurders interesse in uitkoop, maar nu er mogelijk betere regelingen volgen, wachten ze af. Bovendien wordt de stikstofkaart van minister Van der Wal verwarrend genoemd. Ook willen de provincies snel om tafel met bemiddelaar Remkes en niet pas half augustus. De Limburgse politie heeft vanmiddag een man aangehouden bij een boerenprotest. Hij deed mee aan een actie op de N277 in Maasbree. Volgens de politie weigerde de man van 70 te vertrekken toen hem werd gesommeerd dat te doen. Ook kregen 20 boeren een bekeuring omdat ze het verkeer in gevaar brachten. Het kabinet wil rechters de mogelijkheid geven om wetten even aan de kant te schuiven als die in strijd zijn met de grondwet. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor wetten die onder bepaalde omstandigheden censuur mogelijk maken of die het recht van vereniging beperken zonder dat de openbare orde in gevaar is. Nu kent het Nederlandse rechtssysteem geen constitutionele toets. Het kabinet voelt niets voor de instelling van een speciaal constitutioneel hof, zoals een commissie had geadviseerd. Het is volgens het kabinet beter als een gewone rechter in concrete gevallen zo'n toetsing doet. De Al Jazeera-journalist die begin mei werd doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever is waarschijnlijk geraakt door een Israëlische kogel. Dat concludeert het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit verschillende onderzoeken. De Amerikanen zeggen dat er geen reden is om te geloven dat er doelbewust is geschoten op de journalist, de Amerikaans-Palestijnse Shireen Abu Akleh. Het weer. De avond verloopt zonnig. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, ook stapelwolken en lokaal kans op een bui. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn intussen opgelost. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens sta je nog wel vast. Dat is bij tussen knooppunt Buren en de Lutte. Dat komt door een politieactie, want ze zijn daar nog aan het demonstreren. De boeren die protesteren daar. De A16 van Breda naar Antwerpen is al de hele dag dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Vanmorgen vroeg is daar een ongeluk gebeurd. Duurt ook nog de rest van de dag voor alles daar is opgeruimd. Omrijden kan intussen via Roosendaal over de A58 en de A4. Ster. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Wat als je op vakantie de hagelslag, pindakaas, stroopwafels, dropjes, koffie, koffiemachine, eigen beddengoed en 25 liter Nederlands kraanwater hebt meegenomen en toch het gevoel hebt dat er iets ontbreekt? Het is toch niet hetzelfde als thuis, hè? Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in de hele EU je favoriete tv-programma's bij de hand met Ziggo Go. Enjoy it all. Klassiek in het Oosten. Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen presenteren in het nieuwe seizoen een spectaculair klassiek programma. Met grote namen, nieuwe ontdekkingen, verrassende uitstapjes en altijd prachtige muziek. Bekijk nu het programma via klassiekinhetoosten.nl. Klassiek, mooier dan ooit. Voor mijn overstok heb ik nog een verkoopoptie extra. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som, vel je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Een jaar lang volgen we hoe 5 families strijden om het hoofd boven water te houden. Tot nu toe heb ik, als het allemaal door heb, 5 kermissen van de 92. Oh. Het wordt je vaak zo moeilijk gemaakt dat het bijna niet mogelijk is om je hoofd dan boven water te houden. Boven water. Vanavond om 21:50 bij BNNVARA op NPO 2. Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. NPO Radio 1. NTR. Het leven was verrukkelijk voor de negentiger die zijn leven lang een jongen bleef. Hij bracht lichtheid in de literatuur, de jazz in de poëzie. Met zijn overlijden verliest de Nederlandstalige literatuur een van haar meest geliefde schrijvers. Komend uur herdenken wij hem en blikken terug op zijn rijke nalatenschap. Hier zijn Ramzi Nasser en Mirjam van den Hengel. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Bijna goed, hè, Mirjam? Bijna goed. Te veel, ach. Wat zeg je? Eén woord te veel. Ach ja, we gedenken Remco Kampert die nooit een woord te veel schreef eigenlijk. Absoluut niet, nee. Je bent zijn biograaf, Mirjam. En je hebt hem heel goed gekend. Ramzi, je was Remco's collega-dichter. En vriend ook. Het is natuurlijk een wonderlijke situatie waarin we zitten hier. We zitten in Kookhaven in Amsterdam, niet in Hilversum. Prachtige locatie. En het is natuurlijk een dag om droevig te zijn. De dag dat Remco Kampert overleed. Tegelijkertijd sta je stil bij een leven wat ongelooflijk lang heeft geduurd. Wat in ieder geval als buitenstaander er naar kijkt prachtig is geweest. Waanzinnig productief. Ons zo ongelooflijk veel heeft gegeven. Zoveel heeft betekend. Het is ook wel echt iets om te vieren. Zo'n leven. Toch, Mirjam? Ja, ik vind dat ook. En ik vind ook een leven dat 92, bijna 93 jaar heeft geduurd. Hij zou eind deze maand 93 geworden zijn. Dat mag je sowieso ook vieren, want dat heeft hij toch maar volgehouden. Met alle rode wijn en sigaretten. Zeker. Een dieet van rode wijn en sigaretten. Ja. En het is een waanzinnig leven geweest. En Ramzi, toch is het ook een moment om verdrietig te zijn. Ja, natuurlijk, ja. Er is weinig om niet verdrietig over te zijn vandaag. En het gaat om een groot dichter, maar ook een van de liefste dichters en liefste personen die ik ken. Het heeft weinig met literatuur te zeggen om het woord lief te gebruiken, maar dat is toch echt aan de hand. Het was iemand die ook altijd vroeg, Ramzi, hoe is het met je ouders? En echt gemeend. Maar los van de persoon Remco is het, en los van de schrijver, hij was de allerlaatste van een generatie. En het is een beetje potsierlijk om het woord wees in de mond te nemen, maar er is niemand meer van zijn generatie die er nog is. En ze zijn vooral de laatste 15 jaar zijn ze allemaal één voor één gevallen. Ik bedoel, Reven, Wolkers, Kommerij was dan eigenlijk nog van een andere generatie, maar er is niemand meer over. Kouwenaar, Armando, Lutje Ber was natuurlijk al eerder gestorven, Schierbeek, maar er is niemand meer. En hij vertegenwoordigde dat allemaal in dat ene lichaam. En daar was je ook elke keer als je bij hem op bezoek kwam heel erg van bewust. Ja. Een ouder die werd, en hij was al enkele keren uit de dood opgestaan. Mm-hmm. Toen hij 75 werd, heeft hij het geflikt, is hij neergevallen. Een avond ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag lag hij ineens op de grond. En ja, dan stond Wolkers en Moody stonden daar omheen. Remco, niet doodgaan. En dan stond hij weer op. En dat heeft hij nog een paar keer gedaan. Een paar jaar geleden. Dus op een gegeven moment denk je, nou, misschien is hij wel onsterfelijk. Ja, misschien is hij wel wat Moody zijn. Dat ik sterfelijk ben, moet nog maar bewezen worden. Ja. Kousbroek vond het vliegtuig uit en Remco gaat nooit dood, dichtte Lutje Ber. Ja. Remco gaat nooit dood. Dus echt, dat is op een gegeven moment gaan circuleren als een soort grap. Ja. En hij is natuurlijk ook, het is een soort kat, een soort poes. Ja. Die heeft toch minstens 9 levens gehad nu. Ja. En we dachten dat er nog wel een paar bij konden. Ja. Maar dat je, wat je zei, Ramzi, we zijn wees geworden. Je zou kunnen zeggen dat we als heel Nederland, of in ieder geval als heel kunstminnend Nederland, verwees zijn geworden. In die zin inderdaad dat die hele naoorlogse generatie, die de naoorlogse Nederlandse literatuur en kunsten heeft gevoed en gevormd eigenlijk, dat die nu er niet meer is. Nou, Wolkers heeft het heel mooi verwoord toen Reven stierf in 2006. Zei hij bij zijn dood, de eiken vallen als woudreuzen om je heen weg. Ja. En een jaar later was Wolkers er niet meer. En nu is de laatste woudreus gevallen en er is enkel het woud nog. Ja. En dat is een mooi en een zeer kleurrijk woud. Maar de woudreuzen zijn er niet meer. Ik weet dat het woord wees wat pathetisch klinkt, maar het voelt wel zo. Er is op verschillende vlakken zijn er nu van die titanen woudreuzen gevallen. In de klassieke muziek is dat Bernard Haitink, van wie je ook op een gegeven moment hoopte dat hij gewoon 200 zou worden. En in de danswereld is, ik denk dat er eigenlijk nog maar één over is. En dat is Hans van Manen. En daarvan hopen we dan nu dat hij 250 mag worden. Ja. Maar het is een... Die leeft op een dieet van witte wijn en sigaretten. Nou ja, je zou het bijna aanraden, ja. Ja. Maar het is een droevige dag, ja. Dus in die zin is het een droevige dag. Meer dan eigenlijk... We verliezen dan een mens in Remco Kampert. Maar we verliezen ook een tijdperk. Mirjam. Nee, ja, nou, ik denk dat het heel ook... Het zijn eigenlijk drie dingen tegelijk. We verliezen een mens van wie wij althans ook echt hielden. En met wie we een heel innige band hadden. En we verliezen dus een schrijvende dichter. Iemand die nog heel veel heeft nagelaten. Want dat staat allemaal in onze kasten. En dat kunnen we allemaal eindeloos blijven lezen. En dat is er goddank allemaal. Maar er komt niks meer bij. Dat is afgelopen. En je verliest die hele periode. Die verlies je natuurlijk ook niet. Want daar kun je naar terugkijken. Maar hij was daar een representant van. Iemand die er gewoon nog was. En ik weet ook wel... Ik ben natuurlijk over hem gaan schrijven terwijl hij nog leefde. Wat eigenlijk gek is, want normaal moet je netjes wachten tot iemand dood is. En dan ga je daar eens op onderzoek uit en kijken of daar een boek van te maken valt. Maar hij was 5-6 jaar geleden al ongeveer de laatste. Van de 50ers, dus Kouwenaar, Elburg, Schierbeek, Loetjeberg, die waren allemaal al weg, Andreas. En hij was er nog. Dus ik dacht, als ik gewoon nog iemand wil spreken die daarbij was... en hij was het jonkie van die groep ook. Dus ik vond dat ook wel mooi. Dat inderdaad die oudere voorgangers... Al vertrokken waren. Terwijl hij daar nog stond, eenzaam op het eiland... om nog wat verslag te doen van die tijd. Dat ik hem gewoon moest gaan spreken. Ja. En dat leek heel zinloos om dan te wachten... totdat hij ook zijn knipperend ogenblik voorbij was. Ja, en, zo heet je boek, hè? Een knipperend ogenblik. Zeg ik even bij. Het gekke, ik zit daar nu steeds naar te kijken. Mijn boek heet Een knipperend ogenblik. En dat was gewoon ook, ik vond dat een mooie titel. Omdat het ook, Remco is een ontzettende kijker. En iemand met een enorm observatievermogen. En dus zijn ogen en de manier waarop hij aankijkt. En waarop hij naar de wereld kijkt. En dat is heel belangrijk. Maar dat knipperen, dat gaat natuurlijk ook over de lichtheid. En de korte momenten en zo. Maar in het gedicht waar het uitkomt, Licht van mijn leven. Is het moment van de dood. Maar Het waanzinnig goede van dat gedicht is dat het is het moment van de dood... maar het is ook gewoon een kantelpunt, zoals je in je leven heel veel kantelpunten hebt... waarin het fysieke leven of het sterfelijke leven voorbij gaat. Ja. En dan gaat het toch nog door. Dus dan is er toch nog iets wat weer doorgaat. Het gedicht is dan niet afgelopen, dus dat gaat nog door. En dat eindigt dan nog weer met waar die van blijft dromen. Nou, misschien droom je wel voort als je dood bent, weten wij veel. Het is ook de kracht van zijn dichterschap. Dat hij dus het moment van de dood, daar kan hij over tobben. Kan hij moeilijk over doen, kan hij over nadenken. Is hij jarenlang mee bezig geweest. Maar hij kan het ook weer optillen als iets wat gewoon bij het leven hoort. Ja, maar dat is natuurlijk ook typerend voor Kampert, dat hij... Zal maar zeggen, die zwaarte in zich meedroeg. Eigenlijk ook waar je het net ook over had. En als absoluut representant van die hele geschiedenis. En van de oorlog. En van de oorlog, niet te vergeten. En de tragische dood van zijn vader zo jong in de Tweede Wereldoorlog. En die hele zwaarte had hij. En tegelijkertijd was dat allemaal vervat in een soort lichtheid van een heliumballon. Ja, maar dat is de magie van Kampert. Dat is echt het unieke talent van Remco Kampert. Dat vind ik echt die zwaarte die ook in zijn persoonlijkheid zat, hoor. Ik bedoel, hij kon ook echt zwaarmoedig zijn en lusteloos en dat er niks uitkwam en zo. Maar die ging altijd samen met een manier om het leven aan te raken die toch de boel weer als het te zwaar dreigde te worden, dan had je die brede glimlach van hem. En dan kneep hij allebei zijn ogen dicht. En dan was daarmee kon hij zeggen, met die beide dichtknepen ogen, met zijn glimlach, kikkerbrede glimlach, kon hij zeggen, alles komt goed. Maar ook, ja joh, daar zitten we dan. En ook, wat is dit toch een raar leven. En het komt nooit meer goed. Alles zat daarin. Alles en dat was erin. Begrip eigenlijk, van we begrijpen elkaar. En in die... Hij ging pas in het laatste deel van zijn... Nou, nee, dat moet ik niet zeggen, maar hij had het vaak in de laatste jaren over het feit dat hij heel veel droomde over de oorlog en over zijn vader. En dan denk je, man van eind 80 toen, ja, begin 90, dat hij dan... En hij zei het ook bij AT5 een paar jaar geleden, bij onthulling van zijn gedicht bij de Bezige Bij, over het verzet. Zei hij ook, ja, arme papa, ik ben nu pas met die oorlog bezig. Ja. Echt bezig, langzamerhand. Daar zit dus een enorme ironie in, dat je denkt, nou, ja, nu pas met die oorlog bezig. En dan, dus het is en waarheid en het is relativering tegelijk. Mm. En wat het mooie was, die hele Bezige Bij, daar zit zijn vader in. Maar hij, als je met hem sprak, sprak je ook met Jan Kampert. Op, ja, de een of andere manier, met zijn vader. En als je zijn werk leest, lees je de hele stem van de 50's, lees je ook Hans Lodijs. Dus hij was ook een soort ankerpunt. Als ik met hem... Ik wilde niks liever dan met hem praten over vroeger. Over, maar ook over de hele Antwerpse, de Gentse scene. De Pernat, Paul Snoek. Bedoel, al die mensen heeft hij gekend. Hugo Claus. Je praatte met een tijdperk. En dan op een heel lichte, leuke manier, rokend, wijn drinkend. Ja, en ook achterloos pratend. Ik bedoel, alsof het, bedoelt het niet iemand die waar de zwaarte van afdroop in zijn woorden het tegendeel. Nee, maar dat is het raadsel. Zo begin je boek ook, over dat het een raadselachtige man is. Ja, dat wat zijn vrouw zegt in het begin. Ik snap, ja, ik begrijp niks van die man. Ik begrijp helemaal niks van die man. Die is al 50 jaar met hem, ja, samen. Deborah, ja. Maar dat is, ik bedoel, ik denk dat je, als je zegt, ik begrijp niks van die man, dan ken je hem goed. Dat is wel echt... Dat zegt veel over hem. Want die combinatie van inderdaad dat sombere, soms ook norsig, hè, en nukkig. Hij kon, ja, ook gewoon bokken en geen zin hebben in dingen. Zo. Met die levenslust en de goede zin. En inderdaad altijd het liefst had hij vrienden op bezoek die hem onder de tafel deden rollen van het lachen en zo. Dat wilde hij gewoon. Ja. En die combinatie, die vinden we natuurlijk tegenstrijdig. Aan de andere kant, dat kun je ook levenskunstig noemen of zo. Want dat is, waarom is het tegenstrijdig? We weten allemaal dat het leven dat allebei, ja, in zich heeft. Laten we even luisteren naar Remco Kampert zelf. Laten we zijn stem beluisteren. In een gedicht wat hij wat zijn moeder schreef. Mm. De fantastische actrice Yuki Broedelet. Ja. Iedereen van mijn generatie kent ook nog uit Sesamstraat. Ja. En van Coat & Bee in vele rolletjes. Ja. Gedicht voor haar. Ik liep over het karrespoor op een krakende winterdag. Mijn moeder kwam me tegemoet, figuurtje in de verte. De nacht ervoor droomde ik dat ik een scheepje zeilen deed. Mijn hand streelde het kroos in de blikkerende sloot. Het scheepje zeilde naar de overkant en raakte klem in het oevergras. Ik keek op en zag mijn vader staan. Hij stak zijn arm door het prikkeldraad. Hij keek me smekend aan. Mijn vader vroeg aan mij om brood. Wat denk je, Ramzi? Ja, dat vind ik erg aangrijpend. Als je het over je vader hebt. En tegelijkertijd is het dat parlando gegeven. Het eigenlijk niet uitspreken van de enorme pijn eronder. Je hebt een boek over Ischa Meijer geschreven. Nou, die kon er ook wat van. Dat is denk ik wat ons zo in hem aanspreekt. Dat niemand staat met zijn ziel te koop. Dus je leest zijn poëzie en je begrijpt dat. Alle zware thema's worden aangeraakt, maar op een quasi-lichte manier. Het is ook de manier waarop ik zijn schrijfstijl typeer. Met een quasi-lichte manier doe je, ja, hem eigenlijk alweer tekort, vind ik. Het is een lichte manier. Maar het is zoals het leven zelf zwaar en licht is. Het is niet pretentieus en we doen of het niks is. Want hij weet daadwerkelijk licht te schrijven, ja, over zware onderwerpen. Maar het is ook taal, hè? Ik bedoel, dat zoek jij ook volgens mij. Want dat gedicht gaat verder. En dat gaat dan over dat hij niet wist hoe hij moest reageren op die boodschap, mm-hmm, van zijn moeder. Dat, ja, zijn vader dood was. Dat hij in kinderdingen aan het doen was. En dat hij pas veel later, en dat is dus echt later, dat is pas in de jaren 80, dus 40 jaar later, voelde dat het pijn deed, dat schrijft, ja, hij in dat gedicht. En dan eindigt dat gedicht met de regels dat hij die pijn, dat hij nooit meer overging, die nog mijn lijf doortrekt nu ik dit schrijf. Lang geleden, toch dichtbij, de tijd duurt één mens lang. Ja. Die slotzin, Daarna kun je al bijna wel vertrekken. Ik bedoel, dat is gewoon zo'n sterke regel. En je zou zeggen dat niet eerder bedacht is. De tijd duurt één mens lang. Dat is gewoon wat we willen lezen. En het is zoals het is. Ja. En dat heeft dus met taal te maken. Met gewoon net die woorden die inderdaad parlando lijken. Wat Ramzi zegt. En die dan toch zo uitzonderlijk zijn dat ze poëzie worden. Daarom dat is ik ook niet. Het is jammer dat niet het hele gedicht inderdaad te horen was. Want dat is zo mooi als zijn moeder hem dan vertelt, je vader is dood. Dat hij dan daar niet best. Dat hij dan denkt, ja, ik wilde eigenlijk gewoon verder spelen. Ja. Ja. En dat vind ik zo herkenbaar. Ik heb dat zelf. Dat is zo ongelooflijk herkenbaar als kind. Maar wat ik bedoelde daarnet met dat quasi licht, bedoel ik niet alsof het maar licht is. Italianen hebben er een term voor. Ja. En in het Nederlands kennen we het niet. Sprezzatura. Ja. En dat is schijnbaar gemak. Dus je doet iets heel lastigs en moeilijks. Ja, maar iedereen voor de buitenwereld ziet het eruit alsof je het zo uit je mouw schudt. Ja. Dat is denk ik de kern van zijn dichterschap. Het staat er allemaal alsof je denkt, nou ja, dat zijn observaties. Die doe ik ook elke dag. Maar hij maakt er geniale poëzie van. Ja. Doe dat maar eens. Robert Ammerlaan hangt aan de telefoon, als het goed is. Robert, kan je ons horen? Over. Ja, ik geniet met jullie mee. Ja. Wat een schitterend gedicht is dat toch. Ongelooflijk, hè? Ja. Je bent zijn uitgever geweest heel erg lang bij De Bezige Bij. Wat betekende Remco voor de... Ja, elke vraag eigenlijk weer nu dom klinken. Hoe was jouw dag vandaag, Robert? Nou, wat Ramzi en Mirjam aan het begin zeiden, eigenlijk een beetje verdrietige dag vanwege het gemis waar we mee hebben te leven, maar tezelfde tijd een dag van de grote dankbaarheid en vooral heel veel dierbare herinneringen aan iemand die een eigenlijk alles heeft kunnen doen met zijn talent wat er maar mogelijk is en die een prachtig oeuvre nalaat. En alle prijzen heeft gewonnen die maar denkbaar zijn. En eigenlijk een schitterend leven heeft geleid. Waar we de vrucht van nog lang zullen mogen plukken, hoop ik. Ja, nou dat kan inderdaad bijna niet anders dat we die vrucht nog lang gaan plukken. Hey, grote talenten zijn vaak ook onmogelijke mensen. Was hij dat ook, Robert? Nee, hij was een buitengewoon aimabele, lieve man, zoals iedereen die hem heeft leren kennen, was het heel gemakkelijk om van hem te gaan houden. En dat ben ik ook gaan doen, zoals de anderen blijkbaar ook. Dat had ook wel te maken met onze relatie. Ik werd de uitgever van De Bezige Bij toen het met die uitgeverij buitengewoon slecht ging. En heel wat auteurs zich zorgen maakten over het voortbestaan. En voor Remco, met zijn enorme intensieve, diepe band met de uitgeverij, was dat een grote zorg. En vanaf het begin van onze samenwerking heb ik een fantastische steun aan hem gehad. En toen het met De Bezige Bij beter ging, heeft dat onze band eigenlijk verder versterkt en verdiept. En is er een vriendschap gegroeid die buiten het normale relatie tussen uitgever en auteur gaat. Ja, zullen we even, want we praten steeds over zijn vader en over De Bezige Bij en over de oorlog. Wat was precies even voor de luisteraar die het niet weet, Robert, de relatie tussen zijn vader, de dichter Jan Kampert, en Remco in De Bezige Bij? Die begon bij de oprichting van De Bezige Bij in 1944... toen De Bij onder aanvoering van Geert Lubberhuizen illegaal werk publiceerde om ondergedoken Joodse kinderen te helpen en daarmee geld in te zamelen. En de eerste uitgave van De Bezige Bij is Jan Kamperts Lied der 18 Doden. Dat is zo'n merkteken en is vanaf dat moment natuurlijk voor Remco een heel belangrijk onderdeel van zijn band met de uitgeverij geweest. Die nog werd versterkt door dat Lubberhuizen een soort vaderfiguur voor hem was, die hem overal bij hielp in zijn vele financiële perikelen en zijn liefdesperikelen. Tot in de 70e jaren plachten de auteurscontracten met Remco een passage te bevatten die De Bezige Bij verplichtte altijd een slaapplaats aan Remco aan te bieden voor het geval die uit huis was gedonden of van huis was weggegaan. En daarvoor was een klein zolderkamertje in gereedheid gebracht en was de wc omgebouwd tot een douche. En naar de overlevering luidt, heeft hij daar ook menigmaal van gebruik gemaakt. Ja. Dus het was een schat en een vreselijk en amabele man. Maar niet zijn hele leven lang heel makkelijk om mee in één huis te wonen, waarschijnlijk. Althans voor vrouwen niet, geloof ik. Nee, zeker niet. Voor ons was het een stuk gemakkelijker. Ja, dat was heel gezellig. Zijn er nog steeds wel eens auteurs die dat soort bepalingen in hun contracten laten opnemen? Of is dat echt heel uitzonderlijk? Er zijn vreemde auteursbepalingen, maar zo'n vreemde had ik niet eerder meegemaakt. Nee. Nou goed, Robert, het is een. Zoals Ramzi ook al prachtig uiteenzette. Het is inderdaad een tijdperk wat wordt afgesloten. Of het is de laatste woudreus, hè? Die omgaat. Ja, dat is het zeker. Ik heb een dierbare herinnering aan een moment in 2004. Toen wij in de entree van de Bezige Bij het gedicht van zijn vader op een glazen plaat aanbrachten als een eerbetoon, het lied der 18 doden. Ja. Remco zou dat onthullen. En toen het doek zakte en wij naar die tekst keken, was een van de aanwezige auteurs Harry Moeris, die uit de verte riep: hardop voorlezen. Waarop Remco zich verplicht voelde om dat hardop voor te lezen, maar omdat hij zijn bril niet op had, wist hij niet zeker of hij de tekst wel kende. En hij is toen begonnen met: een cel is maar 2 meter lang en nou 2 meter breed. En terwijl hij de tekst uitsprak, stond ik naast hem en zag ik dat die stem steeds zekerder werd. En zijn stem de woorden wist te vinden, terwijl nota bene achter zijn ogen de tranen begonnen op te wellen. En die uiteindelijk het gedicht tot een goed einde heeft gebracht. Maar een onvergetelijk moment voor mij om aan hem denkend voor altijd te bewaren. Ja, en hoe schitterend en tragisch dat die geschiedenis met die vader en hoe dat zijn hele leven heeft bepaald. Schitterend in, laten we zeggen, dramatisch opzicht. Ja, wat een verhaal, wat een verhaal. Oké, Robert, heel erg bedankt voor je aanwezigheid hier via de telefoon. En sterkte. Dank je zeer. Oké, dank je wel. Dag. Even kijken, dan kijk ik nu even naar Veronique. Gaan we al naar het nieuws? Oh, het is nog een beetje vroeg. Hij heeft dat gedicht 2,5 jaar geleden bij het 75-jarig bestaan van de Bij nog eens voorgedragen. En ik mocht daar heel dichtbij staan. En dat was niet vol. Dat hield waarom je niet met de... wat, waarom? Omdat hij als 90-jarige man een gedicht van zijn vader voorlas. Over de oorlog, over zichzelf. Om zijn vader te eren. Terwijl hij inmiddels meer dan grootvader is zelf. En hij stond er als een kind. En de laatste zinnen, dat kwam er gewoon bijna niet meer uit. Dat was... Het was hartverscheurend en prachtig. Ook omdat hij daarmee een cirkel rond was op de een of andere rare manier. Hij kon ontroerd raken van zijn eigen gedichten. Daar mag je ook om lachen, maar dat mag je ook heel mooi vinden. Ik weet dat hij op een gegeven moment... Hij las een van zijn eigen lievelingsgedichten, zeker om voor te lezen, was Lamento. Een heel, een lamenterend, maar in gunstige zin liefdesgedicht. Waar iedereen altijd naar zoekt over wie het gaat en wat het nou eigenlijk betekent. Maar dat las hij fantastisch voor altijd met Benjamin Herman. Gaan we zo meteen naar luisteren. Gaan we nog naar luisteren. Maar ik heb één keer meegemaakt dat hij daar zat. En het Benjamin Herman ensemble zat om hem heen. En die zouden lange intro spelen. En dan moest hij. En Benjamin had hem aangetikt van: nu nog één maat en dan ben jij. Maar Remco zat te luisteren en die dacht: bekijk, maar ze spelen zo mooi. Ja. Ik ga niet lezen. Dus die heeft dat gewoon dan voorbij laten gaan. En uiteindelijk is hij dan wel ingevallen. Dus van: nou, nu moet je echt. En dan is hij gewoon zo opgetild en door de muziek en door zijn eigen poëzie. Dus het is ook wel weer aandoenlijk om te zien dat hij dat ook zelf heel ontroerd tot een einde brengt. Ja. Ja. Ik heb een vraag voor je die op mijn lippen brandt. Maar laten we eerst even naar het nieuws luisteren. Want het nieuws blijft er altijd komen. Met Dorot Megens. NPO Radio 1. Provinciebestuurders vrezen vertraging bij de uitvoering van de stikstofplannen. Tegen de NOS zeggen gedeputeerden van 7 provincies dat er in het voorjaar voorschotten zijn beloofd voor uitkoopregelingen, maar dat er nog steeds geen geld is. Bovendien vinden ze de stikstofkaart van minister Van der Wal verwarrend. De politie gaat boerenblokkades bij distributiecentra van supermarkten nog niet beëindigen. De koepel van supermarkten heeft daarom gevraagd. Maar politiecommandant Woelders zegt dat er niet zomaar wordt ingegrepen, omdat het gaat om een demonstratie. Amerikaanse onderzoekers zeggen dat de Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh, die begin mei werd doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, waarschijnlijk is geraakt door een Israëlische kogel. Maar er is geen reden om te denken dat er doelbewust op haar is geschoten, zeggen de Amerikanen. Een Portugees is veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS voor de moord op een vrouw uit Blerik, gemeente Venlo. Hij stak haar in december 2020 dood, omdat ze het contact had verbroken. De man vluchtte daarna naar Spanje, waar hij werd aangehouden en uitgeleverd aan Nederland. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Een aantal wegen is nog dicht door boerenblokkades. Op de A1 Hengelo-Duitse grens is dat het geval. Bij de Lutte, in beide richtingen, is de weg daar afgesloten. En boeren blokkeren de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland. Daar is de weg dus ook afgesloten. De A16 van Breda naar Antwerpen is helemaal dicht bij knooppunt Galder. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd. De rest van de dag blijft de weg daar nog afgesloten, want er moet veel worden opgeruimd. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A4. Kunststof. Ja, welkom bij de tweede helft van de uitzending waarin we Remco Kampert gedenken. Om hem treuren, maar ook zijn leven vieren. En dat doen we hier in Kookhaven, waar we zitten, met Mirjam van Hengel en met Ramzi Nasser, die hem allebei heel goed gekend hebben. Mirjam, jij bent zijn biograaf. Je hebt je heel veel met hem, tot hem verhouden, laat ik het zo zeggen. We hadden het net over dat beroemde gedicht van zijn vader, de kiem van de bezige bij. Het tragische verhaal van zijn vader, die zo jong overleed in de Tweede Wereldoorlog. Is hij ooit voorbij die vader gekomen? Jawel, daar is hij wel voorbij gekomen. Maar wat we net ook al bespraken, het echte realiseren van wat er gebeurd is en een soort volwassen verhouding tot die vader, die kwam pas echt later in zijn leven. Daarvoor heeft hij die vader juist heel lang op afstand gehouden. En wat we nu nog niet besproken hebben, maar wat we niet moeten vergeten, is dat hij ook een moeder had, Yuki Broedelet, actrice. En die was heel belangrijk voor hem. Dat was een hele sterke, zelfstandige vrouw die hem gewoon al met de paplepel heeft ingegoten dat vrouwen gewoon voor zichzelf zorgen. Hij heeft ook altijd onafhankelijke, zelfstandige vrouwen als geliefde gehad. Dus het is ook een lijn in zijn leven, ja, die heel belangrijk dat was. Naast, naast dus die vader, daar zit het gemis. Ja. En die moeder, dat was juist een hele, laten we zeggen, levensbejaende figuur in zijn leven. En dat gemis, dat is wel gebleven. Hij kon inderdaad over die oorlog en de vader sprongen altijd weer de tranen in zijn ogen. Dus in die zin is het niet verdwenen. Hij is er niet overheen gekomen in de zin dat het opgelost was. Maar hij leefde daar gewoon mee. En daarnaast leefde hij met heel veel dingen die juist. En wat is dan eigenlijk het moment geweest, als hij het zo lang van zich afgeduwd heeft? Wat is het moment geweest dat hij het niet meer van zich afduwde? En dat hij dat verhaal over zich liet komen, en dat citaat wat Ramzi net ophaalde van, ja, eigenlijk ben ik nu een beetje met die oorlog bezig als 80-plusser. Precies. Nee, ja. hij was inderdaad, hij was nog geen 80-plusser, maar hij was bezig met die oorlog, omdat hij maakte veel films met Hans Keller. En daar heeft hij op een gegeven moment een film gemaakt, De Sprong, over. Hij had een fotoalbum gevonden in Berlijn van een soldaat in de Tweede Wereldoorlog. En de foto's daarin, die vertelden hem dus het leven van een jonge militair in de oorlog en hoe dat dan, hoe dat een soldaat kon vergaan. En toen werd de oorlog concreet voor hem. En toen is hij een beetje gaan zoeken. En toen heeft hij gewoon ook materiaal. Toen is hij ook naar het NIOD gegaan. Heeft hij gelezen wat er met zijn vader is gebeurd. Dus toen had hij voor het eerst, werd het concreet voor hem. En dat is het moment geweest. Maar goed, je ziet het wel heel vaak, hè? Oorlogstrauma's en zo. Dat na 40 jaar of zo komt dat boven. En dat is bij hem gewoon ook, dat was dan niet een trauma uit de oorlog, maar het verlies van die vader, dat gewoon 40 jaar later bovenkwam. Het is natuurlijk ook, want we zitten nu heel lang over de oorlog en zijn vader te praten, en terecht. Ja. Maar hij is ook lid geweest van de groep die die oorlog niet kapot heeft willen maken, maar die daar iets mee heeft willen doen, die vijftigers. Dus hij is ook het antwoord geweest op. Hij heeft zich ook verlost van een generatie die die oorlog heeft gecreëerd. Dus van, het is ook een afzet tegen zijn ouders. Het is niet dat hij zijn hele leven lang een soort slachtoffer is geweest van de oorlog. Hij heeft de literatuur samen met zijn vrienden, met Schierbeek, Elburg, Lutjebert en Armando Kouwenaar, al die mensen, Vinkenoog, heeft hij gewoon radicaal veranderd. Een post-apocalyptische literatuur. Maar hij heeft zich wel altijd verhouden tot de oorlog. Nou, Natuurlijk, maar hij is er niet in blijven hangen. Het was juist ook de periode dat zijn generatie, zij wilde juist helemaal niet over de oorlog nadenken. Zij wilde leven, zij wilde poëzie schrijven. De jazz kwam overgewaaid uit Amerika. Ze wilde de kroegen, ze wilde naar de film, ze wilde de meisjes, ze wilde gewoon de stad in en gewoon leven. Gedaan. En dus helemaal niet omkijken naar die oorlog. Dus dat is een tijd lang helemaal niet zo niet zo aanwezig geweest in dat leven. Hey, en dat raadselachtige van Remco. Denk je dat hij voor zichzelf ook een raadsel was? Hij zei wel dat hij niet graag over zichzelf nadacht. Als jij dat hem zou vragen, ben je voor jezelf een raadsel? Dan zou hij jou aankijken en zou hij een beetje grinniken. En dan zou hij zeggen, ja, wie kent zichzelf? Dan zou hij zeker niet zeggen dat hij zichzelf kent. Dus ik denk dat hij best een raadsel voor zichzelf geweest zou kunnen zijn, maar dat hij altijd via de poëzie heeft proberen uit te vogelen wat er in hem leeft. En dat dat voldoende was voor hem. Dat dat niet dan ook nog beargumenteerd hoefde te worden. Nee, precies, maar dat was zijn methode, de poëzie, om er wat van te maken. Ja. Was het te makkelijk iemand om je tot te verhouden, voor jou, toe te verhouden? Ja, dat gaandeweg zeker, maar hij was ook verlegen, hè? Ik bedoel, mensen hebben ook zijn lieve glimlach vaak wel geïnterpreteerd als heel aardig, maar dat was ook een soort schuchterheid. En nou ja, ik ben nogal spiegelend van natuur, dus de eerste ontmoetingen met hem waren ook nogal verlegen, zeg maar. Dus dat vond ik helemaal niet makkelijk. Iemand die zwijgt en afwacht totdat jij over de brug komt, terwijl ik dan zelf ook afwacht tot hij over. Dus dat vond ik in het begin lastig. Ik moest hem echt leren kennen om dat makkelijk te laten verlopen. Maar op een gegeven moment is hij heel, nou ja, dat zal Ramzi ook bevestigen, hij kan heel open zijn. Hij vertelt over alles wat je wil weten. En ik was natuurlijk gewoon, omdat het op een gegeven moment, het klikte ook echt, dus ik mocht overal in zijn papieren en zo. En dan is er op een gegeven moment eigenlijk niks meer dat in de weg zit. Dus dan is het contact is het contact gewoon heel makkelijk en aangenaam. Je zei dat hij ook iets driftigs had. Ja, dat vind ik zelfs zo leuk. Hij heeft echt ook wel die scherpe randen. En wat ik net dacht, want we zeiden alle woudreuzen zijn weg, maar we moeten ook steeds Notenboom niet vergeten, met wie hij ook gewoon heel lang bevriend is. En die heeft ooit gezegd, ik had daar iets over geschreven, dat hij werd lastiggevallen vanuit het publiek bij een voordracht in Antwerpen. Hij las gedichten voor. Toen begon iemand uit het publiek op hem te schelden. En toen werd hij heel geïrriteerd. En dan was hij, daar is een filmpje van. En dan zie je hem reageren en hij wordt steeds kwaaier en kwaaier. En dan zie je hem hippen. En daar had ik het over met Stees Notenbomen. En die zei, ja, maar daar moet je maar eens op letten. Als Remco kwaad wordt, echt kwaad, dan gaat hij hippen. En toen ben ik daar inderdaad, heb ik later in filmpjes gezien. En soms dan zie je hem zo'n beetje zo schurken op een stoel. En dan kan hij heel driftig worden. En ergert hij zich. Hij kan zich heel erg ergeren. Ja, precies. Maar dat uit hij dan door te hippen. Ja, en om een beetje te grommen en door niks te zeggen. En soms werd hij kwaad. Dan werd hij een beetje stuurs. Ja, stuurs. Kon hij schreeuwen? Heb ik nooit meegemaakt. Ik weet wel van zijn vrouwen dat hij kon schreeuwen. Ja, dan kon hij wel schreeuwen. Hoe was jullie vriendschap, Ramzi? Hoe was jullie contact? Nou, ik heb hem eigenlijk via Antwerpen. Dus ik debuteerde in 2000 en ik was een beetje bang dat ik gezien zou worden als de acteur die ook zo nodig gedichten moet schrijven. En wat mij een enorme hoe moet ik dat zeggen? Ik kan het niet uitleggen, maar wat me enorm geholpen heeft toen, is hij heeft heel snel na het verschijnen van mijn debuutbundel in Camus, die column die hij samen met Jan Mulder schreef, op de voorpagina van de Volkskrant een column geschreven in die, ja, ik parafraseer maar, van, soms stel ik mezelf de vraag, waar moet het naartoe met de poëzie? Komt het wel goed? En toen noemde hij me, nou, Hij heeft toen mijn poëzie omarmd. Ja. Maar ook en dat was publiekelijk omarmd. En dat vond ik zo'n warme daad. Dat had hij niet hoeven doen. En het gaat niet over mij, dat hij dat over mij zei. Maar dat deed hij bij... De jongere generatie, toen was ik nog van de jongere generatie... Mustafa's die toe, Hagar Peeters. Daar was hij zo nieuwsgierig naar. Hij las ieders werk. En hij heeft tot nog in zijn 92 las hij en wilde hij op de hoogte blijven. En dat is wat ik misschien het meest aan hem waardeerde. Een grenzeloze nieuwsgierigheid als een jongetje. Een jongen die altijd open in het leven staat. Nieuwsgierig is naar anderen. Het woord concurrent, ik denk niet dat hij dat... Nee. Dat is het laatste woord dat ik met hem, met hem zou associëren. Hij vond het gewoon fijn dat er nieuwe mensen bij de club kwamen. Ja. En dat zijn, over het algemeen is dat niet iets des dichters. Nee, nou sowieso niet echt des mensens hoor. Nee. Nou ja, dat vond ik, dat was een daad. En daarna ben ik hem nog, ik woonde toen nog in Antwerpen, ik heb 18 jaar daar gewoond. Kwam hij geregeld, samen met Gerrit Komre en zo, naar literaire festivals in Antwerpen. En dan kwam ik hem altijd tegen. En dan hingen we de hele avond rond elkaar op het terras. En Saint-Amour van Luc Korevits. Dat is een enorme poëzie-theaterorganisator in Vlaanderen. Die heeft legendarische shows gemaakt met... Dan stond ik in de coulissen naar Hugo Claus te kijken. Naar Remco Kamper te kijken. En dat was... Ja, dat was een wondere wereld. Het was ook gezellig. Fenomenaal. Heel gezellig. Ja? Dat was, ja, zuipen echt heel natuurlijk. Gezellig. Zuipen, ja? Ja, ja, ja. Natuurlijk. Ja. Je doet alsof je geheel onthouden bent. Alsof bier een vies ding is. Maar zuipen, ja, het zuipen kan van zo. Remco is het verhaal op Poetry International. En dat alles was weg. En alles was af. En dan kwam Remco met koffiekopjes. Wie wil er nog een kopje wijn? Ja. Nee, dat was onderdeel daarvan. En dan trok je alle verhalen uit hem. Ja. Want je wilde alles weten natuurlijk. En uit Gerrit Komrij en uit Rudy Kousbroek als ik hem zag. En uit Hugo Claus. Ik wilde weten wie ze waren. En ik had ook geen schroom. Dus dat is een negatieve eigenschap. Dat je gewoon overal brutaal bent. Ja. Maar ik heb daardoor wel die woudreuzen... Ook Wolkers en zo, Mulisch, mogen op afstand, gepaste afstand, leren kennen. Dus en op niet zo heel erg gepaste afstand. Ik bedoel, je ging gewoon naar ze toe en je praatte met ze. Nou, dat niet. Dat niet zo 1, 2, 3. Nee, Robert Ammerlaan, die we net aan de lijn... Ja. Die heeft wel... Dat was een fantastische uitgever in die zin, in meerdere zinnen. Maar vooral ook in de zin dat hij zei... Ramzi, je moet nu even Hugo Claus ontmoeten. Je moet nu even met Remco gaan praten. En dan zei ik... Nou, ik denk niet dat interessant is voor hen. Toch denk ik dat je dat moet doen. En dat was. En daardoor was er contact. Daardoor leer je iemand als Gerrit Komrij kennen. Anders had ik dat nooit. En dat is het huis van de bezige bij. Dat is de warmte, dat kan ik echt zonder overdrijven stellen. Dat is zo'n bijenkorf waar je. Ja. Dat is de. Ik had me geen liefdevollere. Plek, maar ook begin van een schrijverschap kunnen wensen. En daar was Remco de spil van, ja. De bijenkoning. En het centrum. Lutjeberg was de keizer van de vijftigers. Nou, ik denk, Remco was de bijenkoning. Ja. Het is ook grappig hoe hij helemaal die status... Ja, eigenlijk zolang als ik mij kan herinneren gehad heeft, Mirjam. Ik bedoel, hij is altijd geadoreerd geweest, bewonderd... zonder dat het hysterisch was of zonder dat hij als een... Maar ik bedoel, het is altijd onomstotelijk geweest dat hij... Remco Kampert was en een grootheid. Ja, vanaf dat hij een grootheid werd, zegt, nou ja, laten we zeggen, jaren 60, leven is verrukkelijk, is dat eigenlijk zo geweest. Maar ik denk ook, aansluitend op wat Ramzi zegt, hij kon dus heel erg bewonderen. Hij was heel gul, en dus ook naar de nieuwe generatie. Maar juist omdat hij dat was, omdat hij altijd zo nieuwsgierig en zo onderzoekend was naar wat er gebeurde en dingen las en mensen dan sprak en bij optredens zag, ging dat de andere kant op ook. Dus hij is ook steeds door nieuwe groepen lezers weer ontdekt. Ja. En dat maakt ook dat hij is zelf een jongetje in een man verstopt. Ja. Maar hij is ook de jongensachtige dichter, omdat hij kijkt ook gewoon naar wie er jong onder hem aan het beginnen zijn. Ja. Dus hij praat met ze, dus ze hebben contact met hem, dus ze gaan hem lezen. Ja. En hij heeft ook gewoon de hele tijd vinger aan de pols van nieuwe taal, nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Dus hij blijft in die zin ook jong, waardoor mensen hem gewoon ook blijven volgen. Ja, en laten we ook vooral niet vergeten, hij is natuurlijk in de eerste plaats dichter. Hij heeft romans geschreven, maar hij is natuurlijk ook een groot columnist. Een groot columnist. En in die zin ook heel erg een schrijver van het volk, zal ik maar zeggen. Als iemand die elke dag op de mat valt en gelezen wordt. Peter Buwalda, nu aan de telefoon. Kan je me horen, Peter? Jazeker. Heel erg goed. Al een uur. Nou, hartstikke fijn. Dat is, dan hebben we tenminste één luister. Dan hebben we het niet allemaal voor niks gedaan, zullen we maar zeggen. Want hij was een van ongelooflijke columnist, hè, Peter? Ja, zeker. Eigenlijk was hij mijn favoriet. Toen tijdens Camus neigde ik, toen ik heel jong was, even naar Mulder. Ook fraai, maar de verfijning van Kampert. En wat nu nog niet gezegd is overigens, daar was ik eigenlijk tijdens het luisteren naar de uitzending wel blij om. Hij was natuurlijk ontzettend geestig. Ja. We zijn... Ja. Wij hebben geen gevoel voor humor. Nee. Het woord is nog niet gevallen, het was humor. Maar het komt nog. Ja. Daar hebben we jou voor ingehuurd, Peter. Heel blij om. Maar als ik bepaalde columns van Remco Kampert herlees, dan soms kan ik dat hardop niet voor elkaar krijgen. Omdat de lach komt langzaam maar zeker opzetten. Omdat het zo onnadrukkelijk, zo impliciet, zo talig, zo lullig vaak ook. Hè? Zichzelf wetende te verkleinen zonder dat hij een concessie doet aan zijn eigen persoon. Het is bescheiden, maar tegelijkertijd superieur. En dat is zo geestig. Ja. Het is, nee, in die zin is het een groot columnist. Hij had geen nieuws nodig. Hij hoefde niemand af te maken. Hè, want hij was nooit boos op andere mensen. Hij was niet gemeen. Hij hoefde geen ontmoetingen in het café te verzinnen. Nee, hij kon thuis blijven. Ja. Hij schreef zijn columns eigenlijk. Eigenlijk was hij een soort lampje. Hè? Het was geen spiegel. Hij hoefde niet te zien wat Rutte gedaan had die dag. Maar hij straalde gewoon iets uit. Of het was een verzonnen wereldje, Kneutma, Mallebroodje, van die series had hij lopen. Voor mij heeft hij dat ook bedacht, heeft hij dat toegevoegd aan het genre, denk ik wel eens. Dat je gewoon ook een soort vervolg-fayeton-column zou kunnen bedenken. Ja, onregelmatig verschijnend. Ja. Ja, ja, ja, ja. En hij is sowieso in dat genre van je gaat achter je bureau zitten. Je denkt eens na over de wereld of over iets heel kleins wat er in je omgeving gebeurd is. Of hoe je zelf een beetje functioneert of struikelend door het leven gaat. En je schrijft daar een stukje over. Daar is hij wel een beetje de vader van eigenlijk. Veel meer dan Carmichelt is hij de vader van heel veel columnisten die nu schrijven, heb ik het idee. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik. Ik was juist een beetje bang toen ik hoorde dat hij overleden was, dat een piepe column eigenlijk aan het verdwijnen was. Een column die dus inderdaad niet kwaadaardig is of scherp of duidend, maar juist scheppend is het eigenlijk. Hè? Het creëert iets of heel geestigs of iets heel beeldends of eigens, zeg maar. En heeft eigenlijk niets te maken met de wereld van dat moment. En dat kon hij echt inderdaad als niemand anders. En of daar nou veel navolgers van zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik zou denken aan iemand als Paulien Cornelissen heeft dat enigszins, vind ik. Dat genre zat hij. Ja, maar ook in dat het niet... Dat het, nou goed, laten we de discussie of het navolgers heeft of niet, laten we die een andere keer voor. Maar dit is zijn waarde geweest als columnist. En die was groot. Was je echt fan van hem, Peter? Ja, zeker. Toen ik zelf columns mocht gaan schrijven, stond ik in dat eerste jaar toch geregeld ochtends vroeg met zo'n bundel in mijn hand om even te snuiven en te proeven en te kijken hoe het ook alweer echt moest. Hoe het ook alweer moest. Ja. Ja, ja, en dan maar weer moedig aan de slag. Ja, nee, zeker. Echt een voorbeeld. Ook, maar dan ook wel meteen onnavolgbaar wel. Ik bedoel, om jezelf op te delen in een rem en een co en daar een dialoogje uit op te bouwen. Dat is heel inventief en grappig. En ik denk dat in zijn columns zat zijn... het ging veel over die zwaarmoedige kant versus de lichte kant. Ik denk dat in zijn columns het meest lichte stukje van Remco Kampert terecht is gekomen. Ik herinner me toch wel hele grappige stukjes eigenlijk. Zeker, maar er zat ook inderdaad de schijn van de zwaarmoedigheid zat er ook altijd doorheen. Maar inderdaad altijd oergeestig en zo opgeschreven dat het zo naar binnen vloog. Zeker. Altijd, zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Peter, voor je beschouwing op Remco als, als columnist. Dankjewel. Voelde hij zich, legde hij daar eer in die columns? Ja, absoluut. Dat was, ik denk dat hij ook, hij heeft wel ooit gezegd, poëzie is mijn adem. Maar die columns schrijven, dat werd ook een beetje zijn adem. En ik zat ook nog te denken, want behalve die columns die sowieso virtuoos geestig zijn, dus tot zoens met die anvulflop of een column waarin hij dan naar de kroeg is geweest, terugkomt met 6 aanstekers, maar geen sigaretten meer. En gewoon een naam van iemand op zijn nachtkastje die volgende ochtend absoluut niet meer kan terugbrengen. Die zijn allemaal ontzettend grappig. Maar hij had ook, hij is echt in de jaren 70 en 80 is hij ook inderdaad die feuilletonachtige dingen gaan schrijven. Dus de Harm en Miepje Kurk-story, dat leest niemand meer. En Wie doet de koningin? Dat was er ook allemaal met allemaal van die personages waar Somberman dan uit is gerold, die we nog kennen. Maar ook had je daar, en dat is allemaal met een combinatie van die Kampertiaanse humor en menselijk mededogen. Of zo had je Letter, de schrijver die zo druk bezig was met het concipiëren van zijn oeuvre dat hij aan het schrijven ervan niet meer toekwam. Al dat soort personages. En allemaal krankzinnige, ja, ook melig, wat rijmt erop, hobbel op de hoek, nou ja, bobbel in je broek, allemaal van dat soort kampertgrappen. Dat was ook een tijdje zo, hè? Die heel, samen met Mulder, die voorpagina, maar ook in zijn eigen columns. Dus soms was het gewoon heel scherp en heel subtiel geestig. Soms was het plat en lollig. En inderdaad, die feuilletons, die waren soms ook wel een beetje die Dr. Anders malle broodje en zo. En hij kon eigenlijk niet ophouden met schrijven. Het ging altijd door, ja. Maar hij kon ook niet echt ophouden met schrijven, hè? In de krant werd zijn afscheid aangekondigd en dan toch ook maar weer een beetje doorgaan. Ja, en dan had hij gezegd, ik ga niet meer publiceren. Ja, en dan de volgende ging dag alweer een column. Ja, precies. Dat vind ik ook wel weer fantastisch. Ja. Die drang. Ja, dat kon hij gewoon niet laten. Hij ging gewoon zitten en schrijven, ja. Tot het einde, hoor. Tot redelijk dicht bij het einde. Ramzi, vrijdag staat er in NRC een gedicht van jouw hand over Remco Kampert, ja, wat je hebt geschreven. Ja. Je hebt het hier ook al voor je liggen. Zou je het willen voordragen? Jazeker. voor Remco. Er wordt te veel verwacht van poëzie. Belangwekkende zaken en gevoelens, revolutie, onder andere dat en liefst nog meer. Maar een goed gedicht hoeft niet zoveel. Althans niet zichtbaar. Doet weinig meer dan een beeld dat in je klaar lag opwinden. Een minieme gedachte die er al zat, zo dacht je. En je dacht dat het gedicht als vanzelf begon te spinnen. Vertrouwd als een hieroglyfische kat. Van een goed gedicht zegt men vaak achteraf dat het is of het er altijd al was. Het leeft door de maker onaangetast. Stoot vroeg of laat die maker af als 120 liter limonade. Enkel papier heeft lange adem. Enkel letter limonade leeft. Ik zag het allerlaatste lichaam leeg. Zag de allerlaatste overgeheveld worden in zijn kameraden. In Lutjebert, Schierbeek, Klaus, Pernat, Wolkers, Kousbroek, Komrij, Kouwenaar. Zonder bril of sigaret kwamen hun lijven in jouw razen en zich zacht verzamelen in de allerlaatste. Lieve dode Remco, nu wordt poëzie pas echt een daad. Nu zonder maker, zonder meer. Je kikkerbrede glimlach, nooit meer. Terwijl je beide ogen rustig samenknijpt in je alles begrijpende groet, een gesprek op zich. Nooit meer op je vaste plaats in de vertragende erker, geliefde kajuit van as en wijn, van laat zonlicht, van Deborah. Het is de aarde die je mouw loslaat en toch, wees gerust, want alles bestaat. Het is er. Maak je geen zorgen, heus. Alles naait en alles suipt nog als tevoren, precies zoals het moest. Je oorlog is er nog, je gemompel staat gebeiteld. Ook het briefje van 25 gulden dat je ooit vond door het voor ons op te schrijven. We hebben een tombe vol levende, vol zomerse woorden. Zonder een stem, maar even verlegen en even onwisbaar als de gestalte van het meisje bij de tramhalte. Alles draait nu op eigen kracht. Rust zacht, broze reus. Alles komt goed. Kampert is compleet en rond. Leef, Kampert. Leef onder ons. Vandaag voor altijd. Zonder bloed. Ja, want we hebben hier natuurlijk met een onsterfelijke te maken. Dat is een ding wat zeker is. Blijf hem altijd lezen. Ja. Dat gaat niet voorbij. Hoe ga jij de komende dagen doorbrengen, Mirjam? Vol Remco? Ja, misschien wel. Dat gaat nog doorsijpelen. Ik heb hem de afgelopen tijd veel gelezen al. En dat gaat nog wel even verder. Maar ja, lezen en afscheid nemen of zo. Ja. Is het troostrijk om hem te lezen? Absoluut, ja. Dat is het. Het is zeker troostrijk. En het is ook, het is ook soms aangrijpend. Ik lees ook dingen en denk ik, godverdomme, hoe heb je dat in godsnaam toch zo kunnen opschrijven? Ook gedichten die ik heel goed ken, die dan toch ineens weer... Dit klinkt bijna sentimenteel te zwaar. Dat ze dan, als hij dood is, krijgen ze op een of andere manier toch een andere lading. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Het is ook een soort vorm van rouw, eigenlijk. Ik ben helemaal niet gevoelig voor eerste drukken of zo. Dat heb ik nooit gehad. En nu, toen hij ziek was, toen dacht ik, ik heb dus allemaal eerste drukken van vooral van zijn vroege werken gekocht. Ja. Dus ja, een standbeeld opwinden. Het eerste bundel die hij bij de Bezige Bij uitgaf, 70 jaar geleden, 52. En dat zit je dan te lezen. Je wil hem bij je houden, je wil hem verzamelen op de een of andere manier. Dus, en je wil hem dichtbij hebben. Ja, dus ja, lezen is een vorm van rouwen ook. Ja, en er is echt gewoon heel veel moois. Dat is natuurlijk toch wel gewoon zo. Ja. Wat een geluk dat hij er is geweest, jongens. Ja. Dat we hem hebben meegemaakt allemaal. Ja. En dat hij zo ongelooflijk veel heeft geschreven. Waar we ons nu weer helemaal met hernieuwde energie en nieuwsgierigheid... want zo gaat dat toch in het leven, als er dan weer zo'n moment is... in kunnen gaan storten. Want wat een feest is het om hem te lezen. Ja. Ja. Ik dank jullie heel erg hartelijk voor je komst hier in Amsterdam. En op Remco. Dank aan onze gasten. Remco. Morgen in Kunststof een interview met trompetist Erik Vloeiman. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/rollingstones.